tambay lang kami sa wasa babae. May mga babaeng nanloko, piniperahan lang kami. Kaya ngayon bakla na lang ang aming iibigin. Masarap magmahal ang bakla, okay sarap. Simula sa buwan ng puso ko ay lagi nasugatan. Siniseryoso ko bakit ako iniiwanan. Kaya ngayon nagising na ako sa katotohanan. Nalulokohin lang kami ng mga kababaihan. Kaya ngayon napagpasyahan na bakla aking iibigin. At ipapadama ko himig ng aking damdamin sa kanya. Oo nga at hindi sa isang babae. Dahil ang puso ko ay kanilang sinabotahe. Parang ako'y isang laruan ng kanilang tinapaktapakan. Pagkatapos pagsawaan kanilang tatalikuran. It's so unfair kaya bakla na lang iibigin. Kaya ngayon pakinggan nyo para sa inyo itong awitin. Mga tambay lang kami sa wasa babae. May mga babae nanloko, piniperahan lang kami. Kaya ngayon bakla na lang ang aming iibigin. Masarap magmahal ang bakla, okay sarap. Hinanakit ang babae ang dahilan kung bakit nagmahal ako ng tulad niya kahit siya ay pangit. At di niya pinagait at sakin hindi lumapit. Kaya hanggang ngayon virgin pa ang aking. At alam ko naman na wala akong kahate. Di ko siya mabubuntis pagkat pareho kami ng grabe. Buong buhay niya ay sa aking binigay. Lahat-lahat kanyang inalay. Basta huwag akong mawali. Di na kita iiwan kahit na ikay bakla. Basta tiwala mo sa akin. Sinkin ang nantala at totoo. Relasyon natin ay parang ginto. Mahal kita, huwag lang sana tayong magkat. Mga tambay lang kami sa wasa babae. May mga babaeng nanloko, piniperahan lang kami. Kaya ngayon bakla na lang ang aming iibigin. Masarap magmahal ang bakla, okay sarap. Isang bakla ang iibigin habang buhay. Sa kanya ko lang inalay ang puso kong makulay. Siya ang nagbigay ng tawa at saya. Pag-ibig kong ito sa kanya lang lumigaya. Kesa sa GF ko na wala naman pake. Nagmahal ako sa kanya nang walang silbi. Kaya sa isang bakla ako ay nagmahal. Kahit sa ibang girl pag-ibig ko ay matumal. Kahit karumal-dumal pa ang kanyang pagmumuka. Basta wag niya lang akong gawing kaawa-awa. Kaya sabi ko sa mga babae dyan, umibig ng bakla, nakakalat lang yan dyan. Mga tambay lang kami sa wasa babae. May mga babae nanloko, piniperahan lang kami. Kaya ngayon bakla na lang ang aming iibigin. Masarap magmahal ang bakla, okay sarap. Piniperahan lang kami. Kaya ngayon bakla na lang ang aming iibigin. Masarap magmahal ang bakla, okay sarap. Ang mga tambay lang kami sa wasa babae. May mga babae.